Krótko, miłość. Kort, liefde. Ik heb te veel naïviteit ingenomen. Ik verdraag ontberingen, geheugendegeneratie. Buiten bereik van het lichaam, vreemd in een omgekeerde beweging, bewusteloze vogels binnen bereik van het verschroeide gras. Liefde verdwijnt door verstrooidheid en zwaarte. Het poeder van vage constructies, daarin processies. Anders aanwezig dan zwavelvlekken in de ogen. Die momenten dat stilte heerst en de tekenen groter worden. Dysfuncties, resonantie, nachtmerrie. De liefde vertelt anekdotes over de doden. De foetus zuigt aan een verkoolde vinger. Vyasna, lente. Ik voel dat er iets ernstigs aankomt. Dus er is een beetje moed nodig om te genieten van de brute zinnelijkheid. Want we kennen elkaar net en ik overdrijf nu al met intimiteit. Uitgedroogde haarwattels in iets groters dan de toekomst die de stad is ontvlucht. In een dialectiek van ontwaakte verlangens op de eerste dag van de rest van mijn leven, daar op de achterbank, beter lente me in mijn tederste plek.